Kiss 2011, ziua cu numărul 18 aici la Costinești. Live în fața Beach Bar-ului, o gașcă foarte mare din Oradea. Hai să vă auzim! O gașcă foarte gălăgioasă, de altfel, o să vedeți, s-au și pictat, s-au rujat pe tot corpul. Da, cu literele K, I, S, S, F, M, foarte tare. O să fim pe Facebook-ul kissfm.ro și, desigur, pe kissfm.ro/Facebook. Da, foarte tare cum s-au vopsit ei. Avem și cu... Au scris pe și We Love to Entertain You. Foarte, foarte frumos. Și salutări cârcătașilor. Foarte tare, nebunie maximă la Beach Bar-ul Kiss FM de la Costinești, ca în fiecare vară de altfel. Rămâne cu ei, ne distrăm, dansăm, bem bere până din seara, avem multă treabă. Hai să continuăm mixul între timp, să schimbăm piesa. Avem Smiley Dream Girl, remixul Radio Killer. Ne întâlnim cu Shakira, Loca și Adrian Eftimie, noul single Lonely, remixul de la Moving Heads. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoy! You're lying to me, and you say you're in love. Doesn't matter. Kiss Kiss Dynamics live de la mare, live de pe plajă, astăzi și mâine și spre weekend încolo. Am înțeles că vor fi 40 de grade la umbră. Da, astăzi a fost vreo 38, ceva de genul acesta, foarte, foarte cald. La am făcut, pentru cei care n-au văzut pe Facebook, am făcut astăzi, după, în ziua cu numărul 18, prima baie în mare. Yay! Deci dacă după o treime de Summer Kiss, Olix a făcut o baie, înseamnă că până la final va face 3 băi. Sau încă 2, maxim. Așa, hai să ne ocupăm de rechisurile lăsate de chisă mare aici la beach barul nostru. Pentru băieții de la hidrobicicletele cu topogan mare. Deci, ai înțeles? Da. Adică hidrobicicletele de aici din dreapta e băiatul care anul trecut a sticăruit toate hidrobicicletele cu Kiss FM frumos. Foarte tare. De la Sima pentru tatăl lui care acum lucrează cu mesajul serviciu ușor. La mulți ani pentru Alice din partea lui Cornel cu mesajul te iubesc. De la Duțu pentru iubita lui Corina. Hei, seniorita, cu mesajul te iubesc. Hei, seniorita, mult. Cu mesajul te iubesc. Nu? Așa e cântecul. Pentru toți orădenii de la Alexandra, Ana, Cipri, Cătălin și Gabi, distracție plăcută. Ar vrea ei play and win only. Încercăm să o găsim puțin mai încolo. De la Maria pentru din Vlădești, Argeș, pentru Loredana și Ștefănuț, sângerașul nostru, și pentru toată familia, inclusiv cei de la mare și cei care ascultă Kiss FM. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Mulțumim foarte mult. Din partea lui tati și mami pentru Kerciov, Erin din Sinicolo Mare cu mesajul te iubim mult. E greu cu schisul de mână. Pentru toți ponteriștii din Brașov. De la Sandu pentru Kindri și Roxana. Din partea lui Andu și Cristina pentru Ana cu mesajul la mulți ani și multă fericire. Și să vedem ce dedicații mai avem. Ia, încă unul. Uite, încă unul de la Bebe pentru toată gașca mea. Vrea paraziții. Maxim. Foarte tare. Și încă unul de la Ionus pentru Țuțu meu, I love you baby, și pentru gașca din Oradea, Party On! Ok, foarte tare, bravo! Kiss Kiss Dynamics, mai departe, Summer Kiss Live din Costinești. Continuăm cu Aisa, Swing Embrace, imediat DJ Project și Julia. Mi-e dor de noi. Plus Crash și Alexandra, știm piesa deja. I need you more, mai întâi Aisa. Cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Sina. Summer Kiss Rainbow. Sina. Sina. pe plajă din Beach Bar, Kiss FM din Costinești, I Need You More. Olex, câte focoase ai văzut azi? Multe. Astăzi a fost ziua focoaselor aici pe plaja din Costinești. Am avut foarte multe fete focoase, da. Frumoase, nu așa oricum. Da. Se caută patru tipuri de focoase, urgent, așa, patru tipe de calibru greu. Dacă te-a prins repede, încarcă repede o poză cu tine pe site-ul kissfm.ro. Acolo se întâmplă o nouă campanie începând, nu știu dacă din momentul ăsta, s-ar putea într-un minut, două, să înceapă campania oficial pe site-ul kissfm.ro. Campania focoaselor, dimineața ascultă Kiss FM în chisteria matinală de la Angel și Johnny. Afli dacă ești focoasă câștigătoare și te trimitem în Bulgaria, la nisipurile de aur. O să zbori până acolo. Deci dacă câștigi, afli din chisterie că ești câștigătoare, să nu explodezi de bucurie, atenție maximă. Facem o pauză scurtă, Ana Moga să dea play reclamelor în maxim 5 secunde, pentru că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Summertime again. Kiss FM. Back to the music faster. I like the way this feel. Break up the volume. This is Kiss FM. Kiss in the mix. Ok, doi DJ mixează topless summer, kiss in the mix, live de la mare, live de la Costinești, Olix și DJ Young împreună cu voi. Aveți medicamente anti-scratch? Nu, da, ne gândeam să mergem până la farmacie aici în spate să întrebăm dacă aveți medicamente cu efecte secundare pentru anti-scratch, dacă să fie legate de insolație, cumva. Da. Că de la prea mult soare, iată cum face Olix de la prea mult soare. Avem 8 minute până reclame, încercăm să înghesim toate cele 3 piese care urmează. Connector vine chiar acum cu Ring the Alarm imediat. Kobe Perez, Some Love, o piesă pe care o lansam anul trecut la Summer Kiss și încă se cântă. Plus Donomar și Lucenzo, piesa pe care o știți cu siguranță, Danza cu Duro. Avem până la cele 3 piese avem timp de o baie în mare, rapid așa. Am fugit, pa, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss, ahoi!

Summer Kiss Remix, DJ Anxiolix împreună cu voi, live de pe plaja din Costinești. Unul dintre hiturile aceste veri, toată lumea pe plajă dansează piesa asta pe șezlong, pe lângă șezlong în apă. Am văzut fete cu mâinile sus pe dansa cu duro. Dansa cu duro, adică dansăm cum putem mai dur, nu? Da, exact precum focoasele, care dacă se simt cu elemente și componente dure și adevărate, da, trebuie să trimită poze pe site-ul kissfm.ro. De mâine începe o campanie nouă în chisteria matinală. Se caută patru focoase adevărate care vor fi trimise precum rachetele Sol-Sol la nisipurile de aer, de aur, auzi-mă. Tocmai dădeam un refresh pe site-ul Kiss FM și avem... Da, să vedem. Ia uite, avem frumos aici cu focoasele, se caută focoasele, da, Kiss FM lansează patru focoase spre Bulgaria. Momentan avem patru fete necompletate ca imagine. Cele mai periculoase focoase sunt expediate Sol-Sol, exact cum ziceai și tu, la nisipurile de aur din Bulgaria. Ok, foarte tare, continuăm mixul aici pe plajă. Imediat, după o scurtă pauză, da, bine, continuăm încă o timp de oră, după pauză ne întoarcem imediat, după ora 5 mai exact, cea mai bună muzică. Se ascultă, da? La Kiss. We're sunscreen. Kiss FM is back, you know. Summer Kiss Kiss in a Mix, live de la mare, live din Costinești, ziua cu numărul 18 din cele 60 pe care le petrecem aici. Foarte multă lume pe litoral astăzi, în această zi de marți, dacă mă uit eu bine la ceas, cred că e marți astăzi, nu? Da, dacă marți, atâta lume îți dai seama câte lume o să fie de vineri încolo. Oh, da, abia aștept weekendul, dar ce mai, că aici, atât, aici e weekend în fiecare zi, e distracție mare la Costinești. DJ Anxiolix, vă spun că este ora 5 și un minuțel în acest moment. Intrăm în ora cu numărul 2 de astăzi, piese mixate, dedichisuri, super show-uri, concursuri aici pe plajă. Bine, mai multe locale decât în rețeaua Kiss FM, le facem aici pe plajă. Începem cu Jennifer Lopez, The Vodka Mix pentru I'm Into You. O să ne întâlnim și cu Guess Who, tot mai sus, și o piesă nouă de la Milana, se numește Summer Love. DJ Anxiolix împreună cu voi, 40 de minute non-stop mix, asta începem chiar acum. Live de la mare în toată țara, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. We'll be right back.

Yo, Summer Kiss Kiss in a Mix live de la Mare, live de pe Beach Barul, din Beach Barul Kiss FM de aici din Costinești. Am avut Milana, piesă nouă, fresh, new, Summer Love se cheamă. Hai să ne ocupăm de... De teancul, de punctele de dedicație, exact. Avem foarte, foarte multe lăsate aici. Avem așa, Pruteanu Vlad zice: Ștefan este așteptat la Beach Bar pe Prosop, nu mai stau în apă că răcești. Mai departe nu putem să zicem. Pentru Mariu și Roxana, cei mai tari prieteni, și pentru soția mea, te iubesc mult, și pentru toți voluntarii din partea lui Gabi. Pentru Claudiu de la iubita lui Alexandra cu mesajul: te iubesc enorm, ești raza mea de soare. Ah. Hai să vedem încă unul. Salutare, prieteni. Eu sunt eu, Spicescu, vă pup din Costinești, pentru Iosif. Mamă, deci... Da, dacă da, e scris nu, de mână, are... nu, e o scris de doctor, am putea să zicem. Scris de piciorul stâng. E cineva care e obișnuit să scrie SMS-uri și în loc de spații a pus puncte. Și nu dați-vă dacă sunt prescurtări sau chiar sunt spații. Ok, pentru cei cornetari din Vrancea, semnează Moise din partea lui Didi pentru tăticul lui scump care pleacă în Franța. Multă baftă și să nu uite că-l iubesc. Vreau și eu, dacă se poate, Dansa cu Duro, Don Omar. Special pentru Viorel. Pentru Viorel a fost, să știți, piesa asta. Din partea lui Andrei, Alex, Florin, Andreea și Mihai, pentru toți cei din Alba Iulia, îi așteptăm alături de noi pe plaja Summer Kiss din Costinești. De la Tarzan, pentru fratele meu, Țapu, omul cu nasul mare, cu nasul mare, să mai fie toți cei care muncesc cu sport de când eu sunt la mare. Nu, pe când eu sunt la mare, ok, foarte tare. De la Silvia, pentru Ianic din Franța, pentru toți prietenii de la mare și pentru colegii de la Ceva Gros. Care au rămas la serviciu. Din partea handbalistilor din Mediaș, pentru handbalistele care se antrenează de zor pe plajă. Adică din zori sau de zor? Și cred că ambele. Da, ok. Bun, continuăm cu Michel și Randy, Only You. Accent vin și cu My Passion și ne întâlnim și cu Alessia. Find Me Ale Ale, live de la Mare din Beach Barul Kiss FM. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Kiss. Ahoy! What's that feeling that I get? My heart is drowning in regret. Hands are shaking, eyes are full of shame. Lost myself, but I don't care. I'm going, but I don't know where. My feet are taking me away from you, away from you. Only you, only you. My beautiful dream, I loved you. Only you, only you. You gave me your heart. Only you, only you. De Summer Kiss. Și o să continuăm cu alta la fel de bună. Până atunci trebuie să vă spunem că astăzi este doar prima dintre cele două zile caniculare anunțate aici pe litoral. 37, poate chiar 38, 39 de grade Celsius afară. La umbră, desigur, acolo se măsoară. Afară cred că sunt 50, cel puțin în spatele studioului unde avem bannerul mare Summer Kiss cu toată armada DJ-ilor cu Jack, cu The Sparrow în mijloc, unde facem pozele cu artiști pentru site. Cred că sunt 85 de grade. Mamă, mă, o să se topească branding-ul de aici de la... Da, spatele studioului pe partea de vest, cum ar fi. Da. Continuăm mixul de astăzi cu Alexino și Starchild. Señorita Mossana vine cu una mai veche. Zingarinho. Și ne întâlnim și cu Claudia Pavel, noul single. Out of Love, varianta DJ Young și Aisa Remix. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Ahoy! Summer Kiss. Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. Cu DJ Young and Onyx. Kiss, kiss in the mix. Kiss, kiss in the mix. Cu DJ Young and Onyx. Hey, señorita, ¿cómo puede ser tan linda? Hey, señorita, esa noche con la

Summer, Kiss Kiss in a Mix, nouă single Claudia Pavel. Sună foarte bine piesa asta. Trebuie să vă spunem despre focoasele. Focoasele nucleare pe care le trimitem în Bulgaria. Avem nevoie de 4 focoase de categorii diferite. Artilere grea, jumecherie, nu așa? Pentru cei care n-au înțeles, Kiss FM caută 4 fete focoase, 4 fete frumoase. De fapt, toate fetele sunt invitate, se trimită la mine, adică pe site-ul kissfm.ro, pozele cu pozele lor, poze decente. Și noi trimitem fetele care merită în Bulgaria să se distreze frumos acolo, la nisipurile de aur. Pauză scurtă, ne întoarcem în câteva clipe cu o piesă foarte tare de la Pitbull, Neo, Afrojack și Nia. Give me everything, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. I love the summertime. I love it. Playing the hits. All summer long. Kiss FM. Back to the music faster. I like the way this feels. Break up the volume. This is Kiss FM. Summer, summer, kiss, kiss in the mix. Yo, Summer, Kiss Kiss in a Mix, ultimele 3 piese mixate înainte de a încheia programul de astăzi transmis live de la Costinești. Avem pentru voi piesa nouă de la Pitbull, v-am mai prezentat-o mai devreme, v-am mai povestit despre ea. Pitbull, Neo, Afrojack și Nier vin cu Give Me Everything, o piesă care rupe vara asta la mare în sezon. Și apropo de piese care rup, o să ne întâlnim imediat și cu Matias, Missing You, și mai prindem, zic eu, și noul single de la Delia Matake. Se numește Dale. O piesă de la sponsorizată de filmele care pun Dale, desigur, de 50 de ori pe an. Alei, curți, stadioane. Punem Dale. Bun, hai să continuăm mixul. În curând o să citim și dedicatele lăsate de către oamenii care au trecut pe aici prin fața beach barului nostru. DJ Ang și Olic împreună cu voi. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Ahoi! Not working hard, yeah right, picture that with a Kodak, or better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak, took my life from negative to positive, I just want y'all to know that, and tonight, let's enjoy life, Pitbull, Naya, Neo, that's tonight, right. Queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Bye. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could. Yo, girl, what I'm involved with is deeper than the Masons, baby, baby, and it ain't no secret. My family's from Cuba, but I'm an American. I don't get money like secrets. Put it on my life, baby. I make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight, darling. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could. Tonight, I will not love you tonight. Give me everything. Summer Kiss Kiss in a Mix, cea mai nouă piesă Delia. Încheiem două ore transmise și astăzi, marți, de pe plaja din Costinești. Mâine, dacă e miercuri, aproape joi, și dacă e joi, e weekend la noi. Iar dacă e vineri, e weekend de ieri. Stai că mai e până vineri, mai avem destul până vineri. Îi salutăm pe cei care au fost, ca obicei, foarte, foarte activi pe facebook.com/kissfmromania. Tot acolo o să găsiți o poză cu Kissomanii din Oradea, care s-au pictat foarte, foarte frumos. S-au pictat, da. Da, uite, apropo de online, intrați și pe kissfm.ro. Avem un nou joc, o nouă campanie cu premii foarte interesante pentru 4 fete focoase care pot câștiga excursii în Bulgaria, la nisipurile de aur, dimineața, în chisteria matinală. O seară frumoasă tuturor, DJ Young și Olix. Revenim mâine de la 16 în direct cu o nouă ediție de Summer Kiss Kiss in a Mix. Iar acum mergem la plajă. Eu zic să mergem la masă, că am burta lipită de spate. Nu, plajă și masă. Hai, iar ne certăm. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. It's getting hot. The hottest hits all summer long. Kiss FM.